Wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 23 dzień czerwca. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 5 osób rannych w wypadku koło Stołczna na trasie Człuchów-Koszalin. Czołowo zderzyły się 2 samochody. Inspektorzy transportu drogowego kontrolują autokary wiozące dzieci na letni wypoczynek. Prawo i Sprawiedliwość poprze projekt ustawy reformującej system szkolnictwa wyższego. Zaczynamy od wypadku na północy Polski, na drodze krajowej 25 koło Stołczna na trasie Człuchów-Koszalin. Doszło do tego wypadku. 5 osób zostało rannych. Czołowo zderzyły się 2 auta. Do szpitala trafiło 3 dorosłych i 2 dzieci. Trasa jest zablokowana. Policjanci wytyczyli objazdę. Dla jadących z Koszalina przez Szczytno albo Rzecznicę i Przechlewo, a dla jadących od strony Człuchowa przez Gałdowo i również Przechlewo. Na drogach więcej policyjnych patroli od wczoraj. Funkcjonariusze prowadzą swoją akcję Bezpieczne Wakacje. Najczęściej przyczyną tragedii jest brawura, mówi podinspektor Robert Koźlak z Policji w Lublinie. Prędkość, jeszcze raz prędkość. Dodatkowo wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa to są te główne grzechy, które później doprowadzają do ludzkich tragedii. Pamiętajmy też, że to nie tylko wyjazdy wakacyjne, ale też i przemieszczanie się osób na weekendy, czyli w ogóle w same weekendy myślimy, że ten ruch będzie wzmożony. Jak wybieramy się w dłuższe trasy, żeby zaplanować tą drogę, zaplanować z odpoczynkami, jest to pogoda wręcz senna. Policyjna akcja zakończy się na początku września. Najmłodsi w drodze na wakacje, żeby ta droga była bezpieczna. Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary przewożące dzieci i młodzież. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów. Dzień dobry. Dzień dobry. Inspektor Piotr Jaruszkiewicz, kontrola drogowa. Poproszę od pana prawo jazdy. Proszę wypis z licencji, dowód rejestracyjny pojazdu wraz z ubezpieczeniem. Dziękuję. My wysłamy syna naszego, Stefana. Jak najbardziej trzeba sprawdzać, nawet 2 razy, bo to chodzi o bezpieczeństwo. Do łeby. Co tam będziecie robić? Grać w tenisa i robić podchody. Wysyłamy własne dzieci, chcę, żeby bezpiecznie dojechały. Jak sami wyjeżdżamy, też sprawdzamy samochód. Dobrze, sprawdzę stan techniczny pojazdu. Poproszę, żeby pan usiadł za kierownicą, włączył zapłon. Dobrze, teraz wyjdę z pojazdu i będzie pan po kolei uruchamiał światła, dobrze? Jasne. Proszę sygnał dźwiękowy. I poproszę jeszcze, żeby pan otworzył komorę silnika, sprawdzimy, czy nie ma wycieków. W porządku, dziękuję. Nie ma zastrzeżeń co do stanu technicznego pojazdu. Pan poczeka w pojeździe, ja wypiszę protokół kontroli. Jasne, dziękuję. Dziękuję. Rodzice mogą zadzwonić do ITD i poprosić o taką właśnie kontrolę. Rządząca partia podniesie ręce za tak zwaną ustawą 2.0. Szef klubu PiSu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że w kierownictwie politycznym Prawa i Sprawiedliwości zapadła decyzja o poparciu projektu ustawy reformującej system szkolnictwa wyższego. Projekt ustawy uległ znacznym zmianom i jest możliwy do zaakceptowania, dodał Terlecki. Na posiedzeniu Sejmu w połowie czerwca odbyło się drugie czytanie przygotowanego przez Ministerstwo Nauki projektu ustawy. Sejmowa komisja rekomendowała przyjęcie blisko 90 poprawek. Wszystkie zgłosił rząd. To był Serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, informacje sportowe. Już 10 dni trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. W Rosji jak na razie kilka sensacji. Na pewno postawa Argentyny jest tą największą, ale przecież swoje dorzucili też Niemcy, którzy przegrali 0-1 z Meksykiem. Niemcy są pod ścianą. Triumfatorzy ostatniego mundialu nie mogą sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Dodatkowo w dzisiejszym spotkaniu niemal na pewno nie wystąpi Mats Hummels, a media informują, że atmosfera w kadrze naszych zachodnich sąsiadów jest fatalna. Timo Werner podkreśla, że to nieprawda. Nastroje są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Skupiamy się na najbliższym spotkaniu. Dla nas mecz ze Szwecją będzie jak finał. Spotkanie odbędzie się w Soczi, gdzie przed chwilą niespodziewanie zaczęło lać jak z cebra, mecz poprowadzi Szymon Marciniak. Soczi, Jan Kałucki. Wcześniej Belgia zagra z Tunezją, a Meksyk z Koreą Południową. A co z nami? Podobnie jak Niemcy jesteśmy pod ścianą. Jeśli nie zdobędziemy punktów w meczu z Kolumbią, to powtórzymy 2002 i 2006 rok. A tego byśmy nie chcieli. Nasza kadra niedługo wylatuje do Kazania. Skoro piłkarze grają dopiero jutro, można przyjrzeć się naszym w innych dyscyplinach. Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do finału turnieju ATP w Halle. Z kolei podczas mityngu lekkoatletycznego w Madrycie swoje konkurencje wygrali Anita Włodarczyk, rzut młotem i Marcin Krukowski.

Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów mają zdecydować dzisiaj o zwołaniu w przyszłym tygodniu dodatkowego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu i o tym, co na tym posiedzeniu ma się znaleźć, bo rząd, panie ministrze, potrzebuje pilnego uchwalenia ustaw? Przynajmniej jednej ustawy. Tak, skierowaliśmy pismo do pana marszałka z prośbą rzeczywiście, aby takie posiedzenie się odbyło. Jak wiemy, mamy problem z wysypiskami. Wysypiska płoną. Zapowiadaliśmy, pan premier zapowiadał, minister środowiska zapowiadał, że zostanie przyjęte prawo, które tę sytuację zmieni. To prawo, te zmiany legislacyjne zostały w trybie pilnym przygotowane i teraz chcielibyśmy, ażeby jak najszybciej parlament mógł się tą ustawą zająć, po to, żeby zmieniła się sytuacja na wysypiskach, po to, żeby można było skuteczniej chronić i mieszkańców, i środowisko. Czyli tylko ta sprawa, jeśli chodzi o rząd, jest tym powodem zwołania posiedzenia Sejmu? W tej sprawie wystąpiliśmy do pana marszałka. Czy inne sprawy też są, powinny się... O, pan marszałek wszystko wie, chociaż siedzi w... Nie wszystko wiem, ale skoro już pan minister powiedział, że przynajmniej ta jedna sprawa związana z płonącymi wysypiskami... Że w tej sprawie wystąpiliśmy do pana marszałka. Dobrze, no ale powiedział pan, że przynajmniej ta sprawa, przynajmniej ta będzie rozpatrywana. Bo to zależy od prezydium. Jakie no więc ja podpowiadam prezydium i większości, żeby dokonać nowelizacji ustawy o sprzedaży, zakazie sprzedaży w niedzielę, bo tam rolnicy za chwilę żniwa rzepakowe się rozpoczną, a nie będą mogli w niedzielę na przykład sprzedać tego rzepaku, no to jest naprawdę dramatyczna sytuacja dla producentów, także póki jeszcze czas, wykażcie się szybkością działania przynajmniej w tej sprawie. Ale dlaczego, słusznej. Ale dlaczego trzeba sprzedawać rzepak? No bo jeżeli się ten rzepak skosi na polu, no to trzeba go jak najszybciej dostarczyć tam, gdzie powinien być. Ja się stuprocentowo podpisuję, ale nie tylko w sprawie rzepaku, tylko w ogóle w sprawie handlu w niedzielę. Naprawdę strzeliliśmy sobie tym zakazem handlu w niedzielę w stopę. W tym tygodniu o tym rozmawialiśmy w Sejmie z ekspertami i naprawdę widać, że to jest bez sensu. To uderza w polskich producentów, w przedsiębiorców, uderza w konsumentów. Naprawdę czasem warto wykazać refleksję i cofnąć się. Rafał Grupiński, pan ma jakieś propozycje dla prezydium? Gdybym nawet miał, to prezydium i tak by tych propozycji nie wysłuchało. Raczej tutaj dominuje przekonanie większości, że we wszystkim ma rację. Natomiast było sporo przesłuchów na ten temat, na temat jakichś działań, które rząd by zaproponował, przedstawiając też informacje na temat obecnych skutków suszy, jaka panowała przez ostatnie miesiące w Polsce. Ale jeśli chodzi o legislację, chyba tu nie jest... rolnictwa i systemu pomocy dla rolników w tej sprawie. Ale czy to są, finansowej. To ja szybciutko zapytam pana ministra. Są potrzebne, jeśli chodzi o suszę, jakieś zmiany w legislacji, jakieś pilne ustawy? W ciągu najbliższych kilkunastu dni nowy minister rolnictwa ma przedstawić propozycje działań w związku z suszą. I wtedy również poznamy odpowiedź na to pytanie. Proszę kontynuować. A na przykład... gdyby pan minister Dworczyk był w prezydium Sejmu, to rozumiem, że być może ten postulat by został wysłuchany. Co innego, jak Platforma Obywatelska miała większość, wtedy wsłuchiwała się w głos opozycji i każdy wniosek Prawa i Sprawiedliwości był akceptowany i wprowadzany do porządku obrad. No tak, skróciliśmy, pamiętam, tak zwaną zamrażarkę sejmową z pół roku do czterech miesięcy, żeby właśnie opozycja nie musiała długo czekać na swoje ustawy. A co z wnioskiem o odwołanie marszałka Kuchcińskiego? Czy on może być rozpatrywany na tym właśnie nadzwyczajnym środowym prawdopodobnie posiedzeniu, bo regulamin stanowi, że wniosek powinien być rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu po co najmniej 7 dniach od jego złożenia, czyli wypada, że powinien być właściwie rozpatrzony teraz. Marek Jakubiak. Pani redaktor, jeżeli mogę, chciałem do celu tego zwołania Sejmu nadzwyczajnego, takiego powiedziałbym. Otóż problemem jest implementacja ustawy z Unii Europejskiej do przepisów prawnych na temat ochrony środowiska. Nie wiedzieć czemu te same przepisy spowodowały, że w Polsce Polska stała się jednym wielkim śmietnikiem Europy. I to nie tylko chodzi o wysypiska, które my produkujemy, ale zwozi się do Polski wszystkie śmieci w zasadzie. I teraz problem polega na tym, że my podobno działamy na takich samych przepisach jak Unia Europejska. Tymczasem jak to jest możliwe, że można sobie wynająć kawałek działki, zwieźć tam śmieci, spalić dowód osobisty i podpalić i tyle. I już biznes jest zrobiony. Ja myślę, że tutaj czeka nas naprawdę rewolucyjne podejście do ekologii w Polsce, bo nie dość, że mamy najgorsze powietrze, to mamy w tej chwili zatruwaną wodę gruntową i powiem, że nie pomagają dowcipne memy na ten temat. Powiem, mamy wielką tragedię ekologiczną dla przyszłych pokoleń Polaków. Rozumiem, że tym na pewno zajmie się Sejm w środę, ale pytałam o inne sprawy. Co z wnioskiem o odwołanie marszałka Kuchcińskiego? Czy on będzie rozpatrywany według pana, ja czy mam nie nadzieję, powinien być rozpatrywany? Nie nadzieję, tylko pewność, że nie będzie rozpatrywany na tym posiedzeniu, a to posiedzenie będzie poświęcone tylko i wyłącznie jednemu tematowi, ochronie środowiska. Oczywiście marszałek, nawet jeśli będzie ten wniosek rozpatrywany, to nie zostanie odwołany ze względu na to, że... No to jest oczywiste. Jest jeszcze wniosek o odwołanie pana ministra Jurgiela, ale już odwołał się sam, także jest bezprzedmiotowy. Dodatkowo skuteczny ale wniosek. Mogą być jeszcze jakieś inne niespodzianki, bo jednak wiem, że śmieci i rzeczywiście ograniczenie tego procederu, który ma miejsce, to jest ważny temat. I tutaj rzeczywiście trzeba przyjąć rozwiązania, które to zahamują. Natomiast ja bym się spodziewał jednak jeszcze jakichś niespodzianek mimo wszystko, bo trudno mi uwierzyć w to, że a to jest jeden temat. Spodziewane niespodzianki jakie jeszcze mogą być? Będziemy mieli zaraz pewnie przesilenie z Unią Europejską, być może coś wokół praworządności. Trudno powiedzieć, ale myślę, że to nie jest jedyne, no, to co w piątek się pojawiło, czyli też propozycja zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. No, a czy to zobaczymy. Jest super pilne? Zobaczymy. Zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Czy to jest rządząca takie pilne, większość żeby... większość kocha zaskakiwać, więc zobaczymy. To jest pilna sprawa, panie ministrze? Ten projekt zmian w ordynacji wyborczej? Ja nic o tym nie wiem. To nie jest projekt rządowy. W związku z no, ale tym pan jest sprawa nie mam wiedzy, nie mam kogo wiedzy, ja mam żeby zapytać? Ten pan jest najbliżej projekt PiSu. Był... Nie, no ja jestem członkiem PiSu właśnie, przede wszystkim, no, ale nie mam takiej wiedzy, żeby ten projekt był jako pilny i na pewno on nie będzie na środowym posiedzeniu Sejmu rozpatrywany. Natomiast odpowiadając na krótkie i nieretoryczne właściwie pytanie pana przewodniczącego Jakubiaka, jak to możliwe, że śmieci wjeżdżają? No tak to możliwe, że kilka lat temu została uchwalona ustawa, która na to pozwala, a między innymi w tych propozycjach przyjętych w kończącym się tygodniu przez rząd jest zapis, który uniemożliwia wjazd śmieci i import śmieci do Polski. W związku z tym to jest kolejny obszar, w którym naprawiamy bałagan i likwidujemy skutki nieodpowiedzialnej legislacji realizowanej w poprzedniej kadencji przez większość parlamentarną, czyli przez Platformę Obywatelską i PSL. Panie ministrze, za naszych czasów mimo tej ustawy nie płonęły żadne składowiska właśnie, dlaczego... śmieci i nie wjeżdżały takiej ilości śmieci jak za waszych czasów. Panie przewodniczący, to nie prawda, bo tych wysypisk nie było, bo dopiero wasza ustawa pozwoliła na to, żeby dziesiątki i setki wysypisk w tym nielegalnym powstały. Rządzicie 3 lata i wy doprowadziliście do tego bałaganu i do rozrostu mafii śmieciowej. Wkrótce zobaczy pan przewodniczący dokładny harmonogram, kiedy te wysypiska powstawały. Nie, są fakty, od których nie warto uciekać, panie przewodniczący. Są fakty, których warto nie są fakty, panie ale to jest tylko czubek góry lodowej. Zapewniam państwa, to jest tylko czubek góry lodowej. Za chwilę trzeba będzie porozmawiać na temat pośredników w opakowaniach zwrotnych. Trzeba będzie, takie są firmy, które tylko i wyłącznie pośrednicząc podpalają potem śmieci, zarabiając miliony złotych w Polsce. W oparciu o polskie prawo. Panie ministrze, w każdym razie prezydent nie wybiera się na razie na urlop, jest na miejscu, jak trzeba będzie w trybie pilnym uchwalone ustawy przypieczętować podpisem prezydenta, to jest gotowy. Jeśli będą jakieś nowe powołania, nowe dymisje, to też prezydent jest do dyspozycji, chociaż pani marszałek Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że zmian w rządzie ani zmian z prezydium Sejmu nie będzie, że Prawo i Sprawiedliwość stawia na stabilizację. Ale w razie czego pan prezydent jest do dyspozycji. Jest takie brytyjskie powiedzenie, kiedy obratuje parlament, nikt nie może spać spokojnie, więc nigdy nie wiadomo, co może się pojawić na posiedzeniu parlamentu, bo to akurat dochodzi, w systemie brytyjskim chodzi o to, że parlament jest suwerenny, więc każde prawo może zmienić, więc w tym sensie rzeczywiście rady parlamentu zawsze są interesujące dla obywateli, bo przynajmniej powinny być. Pan prezydent, jak zawsze, także wobec ustaw uchwalanych na posiedzeniach nadzwyczajnych, stosuje konstytucyjny tryb rozpatrywania tych wniosków, które przychodzą z parlamentu o podpis pod ustawą i także te, które będą uchwalone w trybie nadzwyczajnym przez Sejm, w trybie konstytucyjnym będą przez pana prezydenta rozpatrywane. Nie ma tutaj żadnej nadzwyczajnego trybu, jeśli chodzi o kancelarię prezydenta wobec ustaw uchwalanych na posiedzeniach dodatkowych Sejmu. Ono jest po prostu tak samo jak każdy 30 dni na podpis, więc i te 30 dni, jak państwo wiecie, prezydent wykorzystuje w różny sposób, przede wszystkim w takim sensie mój o różny, że jasne, ale może czasem, albo podpisem, może albo czasem kończy zrozumieć... się wetem, albo kończy się skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Także jasne, ale może czasem iść naprzeciw oczekiwaniom rządu, w tym sensie, jeśli ustawa jest bardzo pilna, jeśli specjalnie Sejm jest zwoływany, żeby ją uchwalić. To za każdym razem, gdy jest kwestia ewentualnego skrócenia tego terminu konstytucyjnego przez pana prezydenta, tryb jest taki sam. Minister właściwy i premier zwracają się do pana prezydenta osobiście z prośbą o to, żeby skrócić termin rozpatrywania przez pana prezydenta tej ustawy. I prezydent zwykle się do takiej prośby przychyla, ale to najpierw po prostu musi być specjalna prośba w większości parlamentarnej przez pana premiera, przez ministra właściwego skierowana do prezydenta o to, żeby można było daną ustawę podpisać wcześniej niż przewiduje to termin konstytucyjny. Tak zwane kuluary, czy też korytarze sejmowe huczały od, że tak powiem, potrzeby odwołania wiceministra spraw wewnętrznych i administracji w związku z wydarzeniami w Świnoujściu. Czy powinien według panów zostać odwołany, czy nie, minister Michał Dworczyk? Ja nie widzę takich powodów. To niestety jest kolejna sytuacja, w której zamiast merytorycznej dyskusji, a choćby omówienia tej sytuacji, która się wydarzyła, mamy do czynienia z takimi medialnymi działaniami posłów, parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Tutaj minister spraw wewnętrznych i administracji zadziałał. Bardzo szybko zostały wyciągnięte szybko konsekwencje wobec osób, które ponosiły odpowiedzialność za te dramatyczne wydarzenia. To też nikt nie nawołuje do dymisji ministra Joachima Brudzińskiego. Mówimy o jego zastępcy. I takie rytualne występowanie o odwołanie ministra no już trochę zdewaluowało się, dlatego że opozycja tak naprawdę za każdym razem praktycznie, kiedy zbliża się posiedzenie Sejmu albo cokolwiek się dzieje, składa wniosek bądź nawołuje do dymisji bądź odwołania któregoś z ministrów. Ale to chodzi o wiceministra, Rafał Grupiński. No tak, oczywiście myślę, że niestety, ale nasi słuchacze dobrze wiedzą, że standardy się zmieniły w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy ważny więzień powiesił się w celi w naszych czasach, minister Ćwiąkalski podał się natychmiast do dymisji. Ta dymisja została przez premiera przyjęta. Teraz, kiedy ginie szef grupy antyterrorystycznej w trakcie zabawy policjantów, nawet wiceminister PiSu nie czuje się za to odpowiedzialny, mimo że to nie jest pierwszy przypadek fatalnych sytuacji w policji. O wielu z nich przecież słyszeliśmy wcześniej. Przypomnę śmierć chociażby Igora Stachowiaka na Komendzie we Wrocławiu, czy kompromitujące zmuszanie policjantów do krojenia jakiegoś konfety na przyjazd ministra, więc proszę mi wierzyć, minister Zieliński powinien dawno zostać zdymisjonowany i to, że PiS tych standardów europejskich nie przestrzega, mnie już przestało niestety dziwić, bo taka jest ta władza, że przywiązuje się niezwykle mocno do swoich stołków i do przywilejów i nie zwraca uwagi na to, co się tak naprawdę dzieje w resortach, którymi zarządza. Marek Jakubiak. Prawdę mówiąc, ja mam kłopot tutaj, bo mamy do czynienia z jakąś końcem, w zasadzie po czynnościach służbowych, po dniu pracy, ze spotkaniem, który zakończył się tragicznym wypadkiem. I mam tutaj problem tej odpowiedzialności zbiorowej, zastosowania natychmiast, bez żadnego rozpatrzenia, czy w ogóle jakiegoś podejścia do tego tematu. Wiemy, że takie imprezy integracyjne... Joachim Brudziński się pośpieszył? Myślę, że trochę się pośpieszył, bo myślę, że się trochę pośpieszył. Ja tak w ogóle odnoszę wrażenie, że policjanci, funkcjonariusze, panie pośle, teraz ja mówię, funkcjonariusze są takim mięsem armatnim. Wszystko, co jest źle w policji, to jest jest wina policjantów, tylko i wyłącznie. Dlatego też myślę sobie, że w policji gdzieś na szczeblach rządzących jest jakiś błąd robiony, bo brak reakcji na te konfetti, tych policjantów ubierania w skrzydełka podczas procesji na plecy, to jest po prostu traktowanie tych policjantów jak, nie wiem, takiego po prostu mięsa armatniego. Oni mają tyrać, a my tu mamy sobie zarządzać. I w momencie, kiedy jest taka tragedia, to wydaje mi się, że trzeba inaczej do tematu podejść. Nie od razu egzekucję wykonywać na ludziach, tylko trzeba podejść i pomyśleć, w jaki sposób takie rzeczy robić, bo ten alkohol jest wszędzie obecny, na każdym szczeblu zarządzania w Polsce, nie tylko w policji. Paweł Rabiej. To jest trudna służba, policja, i jak spojrzymy na to, że pod tym kątem, że ona jest trudna także ze względu na to, że stosuje przemoc i może stosować przemoc wobec ludzi oraz jest służbą hierarchiczną, to od razu widzimy całe spektrum wyzwań zarządczych. To nie jest tak, że my rytualnie nawołujemy do dymisji pana ministra Zielińskiego, bo to jest tylko jeden z przypadków, które nas niepokoją. Wspomniana śmierć Igora Stachowiaka, ale też brak reakcji na działania chuliganów na stadionach, a za to szarpanie osób, które demonstrują na ulicach. To świadczy o tym, że w policji jest chaos, że pan minister na tym nie panuje. Ja szczerze mówiąc spodziewałbym się takiej rzeczowej rozmowy i tego mi zabrakło po śmierci Igora Stachowiaka. Co zrobić? Jakie procedury wprowadzić? Jak zabezpieczyć policję przed tym, żeby z jednej strony policjanci nie padali ofiarą właśnie takich, jak pan poseł Jakubiak powiedział, czystek i po prostu kozłami ofiarnymi tego rodzaju sytuacji, a jak doprowadzić do tego, żeby ta służba, która no, jest odpowiedzialna i rzeczywiście bardzo trudna, mogła funkcjonować prawidłowo. W wielu krajach są z tym kłopoty. A według pana minister Joachim Brudziński z dymisjami się pośpieszył, czy nie? No, ja uważam, że to było takie wskazanie szybko kozła ofiarnego, żeby zamknąć sprawę. Aha. To jest typowe w polityce. PR-owskie to jest takie. Typowe w polityce, ale szukajmy rozwiązań, dlatego że gdyby się nic nie zdarzyło, to pewnie by państwo zarabiają, mówili, że już powinny być dymisje, a nie ma. Policjanci zarabiają mało, mają olbrzymie stresy. To są wszystko fakty. Ja bym raczej starał się tutaj znaleźć, no zabrakło mi tutaj w ciągu tych trzech lat, pomijając konfetti, pomijając to, że pan wiceminister Zieliński tuszował sprawy wypadku swojej żony, oferując komisariatom policji jakieś wypasione samochody. No to są też rzeczy, które się nie powinny zdarzyć, ale uważam, że on nie panuje nad tym. Tam jest chaos i tam jest brak zarządzania w newralgicznej służbie w polskim państwie. Jarosław Kalinowski. Minister Zieliński no ośmieszał tą służbę. Niestety. I tak naprawdę 10 razy już powinien być odwołany. Natomiast te dymisje ostatnie, zgadzam się z posłem Jakubiakiem. No, jak najszybciej trzeba było kozła ofiarnego znaleźć, bez nawet badania jak przy wypadku pani premier Szydło, pan minister też mówił już od razu, kto jest winien tutaj dymisji. To jest naprawdę złe działanie i brak szacunku też do tej służby. Trzeba było naprawdę ocenić merytorycznie tak szefostwo Policji Zachodniopomorskiej i rzeczywiście wyciągać konsekwencje w stosunku do tych, którzy zawinili. Ja wiem, że to może czas wolny, ale to jednak ośrodek był policyjny i tam pewne standardy musiały obowiązywać i ktoś rzeczywiście zawinił, a nie ci szefowie. Także to jest tylko i wyłącznie działanie PR-owskie. No, ale nie tylko szefowie, ponieważ te osoby, które nie stawiły się o godzinie 9 do pracy, no i było takie z tyłu podejrzenie, że być może mają coś na sumieniu i wolą nie być badane alkomatem, zostały wydalone ze służby. No to tutaj to już jest działanie w oparciu o przynajmniej jakieś przesłanki. Natomiast mówimy o szefach Policji Zachodniopomorskiej i w ogóle traktowania policji, tej służby, to nie tylko tej służby, przez obecną władzę. Z góry, bez rzeczywiście merytorycznego, rzeczywistego nadzoru i traktowania ich jak dzieci, no te konfetti, to już w ogóle jest sprawa straszna. Ja przy okazji chciałam zaapelować do kolegów pracujących w różnych portalach, do kolegów dziennikarzy, żeby może zastanowili się, zanim opublikują wizerunek policjanta, który zginął, ponieważ ten policjant miał czworo dzieci i te dzieci to wszystko widzą. Nie wiemy, jaka jest prawda, co tam się zdarzyło, a te dzieci będą napiętnowane. I uważam, że ktoś, kto robi, kompletnie się nad tym nie zastanawia. Brawo, panie redaktorze. Bardzo dobry apel. Panie ministrze, jak pan to widzi? Nie to, o czym powiedziałam, tylko o to, o czym rozmawialiśmy przez chwilę. To, czy pani mówiła, to widzę tak samo jak pani. Natomiast znaczy mnie trochę dziwi to, co słyszę, dlatego że z jednej strony państwo z opozycji mówią o tym, że nie należy szukać kozłów ofiary, a z drugiej strony i mówią, że to jest zagrywka PR-owska, że zwolniło się osoby bezpośrednio za tę sytuację odpowiedzialne, natomiast chcą od razu dymisji wiceministra. No to albo jedno, albo drugie. Albo rzeczywiście trzeba sprawdzić dokładnie, jak funkcjonuje, co tam się wydarzyło, albo nie mówić, że trzeba szybko szukać kozłów ofiarnych i się pospieszać, albo składać wnioski o dymisję wiceministra, więc albo jedno, albo drugie. Albo to coś jest PR-em, albo nie jest PR-em. Więc to rzeczywiście, jak mam do czynienia ze śmiercią człowieka, to trzeba odpowiedzialnie ważyć słowa i odpowiedzialnie też później wyciągać konsekwencje. A druga rzecz to jest taka, że naprawdę ja też bardzo proszę i chciałem, wykorzystując ten mikrofon, podziękować wszystkim policjantom za codzienną służbę, bo jeżeli państwo sprowadzicie policję do jakichś incydentalnych przypadków, bo rzeczywiście być może niewłaściwych, natomiast nie można tym samym ośmieszać samej policji, bo policja naprawdę to jest niezwykle odpowiedzialna i ważna służba i ja z perspektywy Pałacu Prezydenckiego, który przecież z policją współpracuje codziennie przy okazji różnych imprez, udział i wizyt, które pan prezydent realizuje i się spotyka. Widzę niezwykły profesjonalizm i spokój i zdecydowanie polskiej policji w opanowaniu sytuacji trudnych i naprawdę za to jestem bardzo wdzięczny policjantom. Przy okazji, jeśli pan jest, że tak powiem, przy głosie, to zapytam, co będzie w wystąpieniu prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym w połowie lipca? Czy będzie także, ja wiem, że to jest rocznicowe, związane z rocznicą 550. parlamentaryzmu, także ze stuleciem niepodległości, ale ponieważ mniej więcej w tym czasie będzie wniosek o referendum, czy jakieś nawiązanie będzie w jego wystąpieniu do tego wniosku? Oczywiście będzie, dlatego że referendum to listopadowe będzie bardzo ważnym wydarzeniem także w tym rozwoju Polski obywatelskiej. Albo nie dlatego, będzie. Dlatego, że istotą tego referendum jest właśnie oddanie możliwości Polakom wypowiedzenia się na temat spraw, które chcą widzieć jako istotne w przyszłej polskiej konstytucji. Więc to będzie oczywistym jest, że parlamentaryzm jako inny wymiar, pośredni wymiar demokracji jest równie istotny jak referendum, który jest bezpośrednim wymiarem demokracji. To są rzeczy ze sobą powiązane. Natomiast jeśli chodzi o kalendarz referendalny, to on rządzi się ustawą, która mówi o terminach składania wniosków i początek tego terminu, kiedy mówimy o złożeniu wniosku o referendum przez pana prezydenta do Senatu, to jest koniec lipca, więc to będzie osobno jeszcze moment na to, żeby dyskutować na temat referendum. Początek tego okienka referendalnego rozpoczyna się 23 lipca. Jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać, a teraz pytanie o nieformalny szczyt Unii Europejskiej w sprawie migracji, w którym polska strona nie weźmie udziału. Dlaczego, panie ministrze, premier już mówił, że nie jesteśmy, jak to on określił, nie zapamiętam, w klubie przyjaciół relokacji, tak? No, przede wszystkim nie jest to żaden nieformalny szczyt. To jest takie spotkanie w dosyć nietypowej formule. Po przeanalizowaniu tych dokumentów, które wczoraj wieczorem dotarły z Komisji Europejskiej, uznaliśmy, że to niedzielne spotkanie jest próbą tak naprawdę odgrzania starych pomysłów związanych z relokacją migrantów, a my prezentujemy tu konsekwentnie od lat nasze stanowisko i Polska nie ma zamiaru wchodzić z powrotem w tę samą dyskusję o relokacji przymusowej, której się sprzeciwiamy. Zresztą to nie tylko Polska, ponieważ kilkanaście krajów nie weźmie z tego powodu udziału w tym spotkaniu. Jedynym tak naprawdę na pewno miejscem Grupa Wyszehradzka nie weźmie, bo to zostało postanowione. 11 albo 12 krajów się tam nie pojawi. Jedynym miejscem, które jest upoważnione do podejmowania prac nad tą problematyką, to jest Rada Europejska i tam będziemy przedstawiać nasze stanowisko. Czy nie lepiej, żeby Polska zawsze była przy stole, nawet jeżeli w jakiejś sprawie ma zdanie odrębne, czy różniące się od zdania większości? Pani redaktor, powtórzę, to jest próba odgrzania nieudanych i nieodpowiedzialnych pomysłów, które dzięki między innymi aktywnej polityce zagranicznej Polski zostały odłożone na bok. Komisja próbuje wrócić do przymusowej relokacji. My się ja na to nie zgadzamy. Ale nie rozumiem, dlaczego premier nie mógłby pojechać i powiedział, to jest próba odgrzewania. Dlatego, że to nie jest to miejsce, to nie jest ten format. Jedynym miejscem, tak jak powiedziałem, jest Rada Europejska i pod koniec przyszłego tygodnia przedstawimy nasze stanowisko. Warto się cieszyć i warto podkreślić, że stanowisko Polski pierwotnie osamotnione dzisiaj przez coraz więcej krajów w Unii jest akceptowane. Trzeba rozwiązywać problemy tam, gdzie te problemy powstają. Nie ma zgody na przymusową relokację. No, dzisiaj razem z naszym regionem zaczynamy nadawać ton tej części polityki Unii Europejskiej. Rafał Grupiński. Powinniśmy być przy stole, nawet jeśli rząd ma zupełnie inne zdanie, czy nie? Czy nieformalny szczyt rzeczywiście nie ma znaczenia? Ale to nie jest nieformalny szczyt. Jeszcze raz Nieformalne spotkanie. Nieformalne spotkanie większości przywódców krajów europejskich. Teraz prawda? Prawda. Prawda. Pan minister mówi o jakimś tonie, który Polska podobno nadaje. To fałszywy ton, bez wątpienia, i przede wszystkim niesłyszany w najważniejszych stolicach europejskich. Problem jest w tym, że nieobecni nie mają racji. W żadnej sprawie. Po prostu jeśli kogoś nie ma, to nie może wypowiedzieć swojego zdania, nie może się sprzeciwić złym pomysłom, nie może wypowiedzieć... A jak wygłosi kilka dni później to zdanie? No, przede wszystkim powiedzmy sobie tak, przynajmniej 16, jeśli nie więcej, ważnych osób po europejskiej polityki, co najmniej 16 państw spotka się, żeby przygotować stanowisko pod kątem przyszłotygodniowego szczytu, tak, 28-29 czerwca, i żeby, że powiem, z własnej woli zrezygnować z wypracowywania tego przygotowania, tego stanowiska, żeby nie brać w tym udziału, żeby nie wpłynąć na to, jakie stanowisko większość przygotuje na najbliższy szczyt, no to trzeba być kompletnie nieodpowiedzialnym albo zachowywać się jak dziecko w piaskownicy. No, trudno inaczej określić tego rodzaju sposób uprawiania polityki. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Polska nie bierze udziału w ważnych decyzjach. Woli zostać w korytarzu czy w przedsionku i tam ewentualnie tupać nogami, zamiast po prostu wejść do salonu i tam starać się rozgrywać dobrze partię na swoją rzecz, tak, na rzecz swoich interesów. To jest po prostu nieodpowiedzialne z punktu widzenia państwa polskiego, jego interesów i tyle. I to po prostu przynosi tylko nam jedno, uśmiechy politowania w wielu najważniejszych stolicach europejskich. Taki jest efekt tego nadawania fałszywego tonu. Niestety nie poklepują nas po plecach. Niestety, to jesteśmy w dużym towarzystwie teraz. Bo was w ogóle nie ma, więc nawet pan przewodniczący chyba zapomniał o dokumencie, który kilka dni temu wypłynął, który wskazuje na to, że Komisja Europejska ma już wypracowaną w tej sprawie myśl przewodnią. Chodzi o powrót do przymusowych relokacji, panie przewodniczący. Ale to nie ma zgody. Po to jest spotkanie, Marek, żeby wypracowywać to stanowisko. Jakubiak. To się wszystko może zmienić. Dziękuję za to. Promocję mojego nazwiska. Tak. Marek Jakubiak przedstawi stanowisko w sprawie. Tak jest. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Angela Merkel dostała termin do końca czerwca zaproponowania rozwiązania problemu niemieckiego z imigracją. I widać wyraźnie, że razem z Francją teraz przyspieszyli, że tak powiem, globalnie, nerwowo. I w jednym tylko mogę panu przyznać rację, w tym, że nieobecni nie mają racji. To jest bardzo dobre sformułowanie w tym przypadku. Bez względu na to, jakie stanowisko rządu by było w tej sprawie, przedstawiciel rządu w takim spotkaniu powinien być, ponieważ nieobecni nie mają racji. Więc to by czasem obecni też nie mają, ale, no, ale są, muszą historia. Być. Ja myślę, że tam, jeżeli jakiekolwiek głosowanie się odbędzie, to nie będzie polskiego głosu w tej sprawie. I znowu będzie... Nie ma takiej formuły, żeby cokolwiek... Nie, ale nie, jakby już wiemy, jak zadaje się pytania w Unii Europejskiej. Zadaje się tak, żeby zawsze wygrał ten, kto ma wygrać. I powiem tak, zawsze można się na przykład zapytać, kto jest przeciw, nie? Albo kto się wstrzymał, a nie kto jest za. Więc mam wrażenie, że nieobecność może tutaj szkodzić naszym i chcę państwu powiedzieć, że naszym obowiązkiem jest brać udział w takich spotkaniach, bez względu na to, kto i z jakich aspiracji te spotkania organizuje w Unii Europejskiej. Po prostu musimy być. Paweł Rabi? Smutne i dziecinne zachowanie, dziecinne i sprzeczne z polską racją stanu, nie tylko ze względu na to, że warto być przy stole i uczestniczyć w wypracowywaniu decyzji, która dotyczy również Polski, dlatego że problem z migracją to nie jest tylko problem Niemiec, to nie jest tylko problem Włoch, Grecji, to jest także problem Polski, biorąc pod uwagę liczbę osób z Ukrainy, ale nie tylko w Polsce. I w tym sensie to jest zupełnie bezsensowne. Warto tam być, warto rozmawiać. I trzy rzeczy. Po pierwsze, Unia Europejska zmienia swoje podejście do migracji w tej chwili. To nie jest tak, że jest powrót do przymusowej relokacji. Jest żywa dyskusja na temat tego, w jaki sposób wzmacniać Włochy czy Grecję, Hiszpanię, kraje, które no, są na pierwszym froncie tej migracji. I to jest istotne. Szkoda, że nas tam nie będzie. Pan minister powiedział, że to jest odgrzewanie starych no pomysłów, jest, ale z drugiej strony jest, też słyszałam ze strony rządu, że coraz więcej osób w Europie wśród przywódców, i nie mówię tu tylko o tej jedenastce, podziela polski punkt widzenia, czyli pomaganie na miejscu, czyli no jakiś rodzaj zamykania granic. Także, dlatego także to nie jest można, tak, ale tym bardziej jest niezrozumiałe. To było tylko taka małe wtrącenie. Tym bardziej jest niezrozumiałe, że Polski tam nie ma, skoro Polska chce forsować swój rzekomy punkt widzenia, więc jeżeli my mamy jakiś pomysł na migrację i rzekomo Europa go potwierdza, to pojedźmy tam i się nim pochwalmy, panie ministrze, a nie trzymajmy to tutaj pod korcem. To jest pierwsze. Nasze stanowisko. Druga rzecz jest, tylko mnie bardzo niepokoi to, że my zbyt ulegamy i zbyt dajemy się manipulować przez Węgry Orbana, dlatego że to jest jednak tak, że to węgierskie podejście do tej sprawy, no Polska tańczy w tej chwili tak, jak Orban jej zagra, co mnie bardzo niepokoi. Ja muszę powiedzieć, że osobiście po tych ustawach, które wprowadził Orban na Węgrzech, podjąłem decyzję, że do czasu, kiedy tam rządzi Orban, to moja stopa tam nie postanie, bo to są niestety ustawy, które są bardzo mocno idące w stronę ustaw, które znamy z nazistowskich Niemiec. Także no niestety, to idzie w bardzo złą stronę, a Polska tańczy, jak Węgry jej grają obecnie. Jarosław przez moment się przestraszyłem, że Orban sobie coś zrobi. Jarosław Kalinowski. Pierwszy sygnał z otoczenia pana premiera w sprawie tegoż spotkania był taki, że nic o nas bez nas. No i tutaj w większości przy stole osoby wypowiadające się zgodziły, że choćbyśmy się nie zgadzali z głównymi tezami czy z propozycjami, to trzeba po prostu swoje zdanie przedstawiać. No potem się to szybko zmieniło. Ja mam wrażenie, że to jest problem głębszy niż tylko nawet sprawa samej migracji. To jest problem przyszłości Unii Europejskiej i co na to Polska i jakie miejsce chcemy w tej Unii zająć, bo z jednej strony przyspieszenie, przynajmniej w strefie euro, na razie nie ma zgody jeszcze wszystkich 19 państw strefy euro, ale w tym kierunku to zmierza, czyli przyspieszenie konsolidacji części państw Unii Europejskiej, a z drugiej strony migracja, która jest jednym z głównych katalizatorów dekompozycji Unii Europejskiej. No i pytanie, gdzie my chcemy być? Czy chcemy wpływać na podstawowe wyzwania, które dotyczą Unii Europejskiej, czy nie? Ja mam wrażenie, że nie chcemy być, ale nie chcemy być na takiej zasadzie, że my chcemy dolewać benzyny do tego ognia, który w tej chwili w Unii Europejskiej jest. I mam wrażenie, że Jarosławowi Kaczyńskiemu, który niech wróci do zdrowia, zależy właśnie na tym, żebyśmy rzeczywiście, żeby Unia część państw Unii Europejskiej poszła swoją drogą, a my mamy zostać z Węgrami gdzieś na marginesie. Jedno zdanie. Dla mnie. Teraz jedno zdanie podsumowania tego wywodu. Właśnie. To jest dla mnie straszne. Konsekwencje tej polityki zostaną na przyszłe pokolenia dla Polski i dla Polaków. To jest szkodliwe, to za mało powiedziane. To jest naprawdę przekreślanie sukcesów i szansy, jaką dała nam historia. Strasznie wielkie słowa tu padają. Tak. A ja słyszę... Nie wiem, czy słusznie. A ja słyszę w uszach słowa Hollanda cały czas. Wy macie zasadę, my pieniądze. I w tej chwili dokładnie realizowany jest taki plan. Ale pan minister Szczerski. Minister Szczerski. Zaczynając od... Czy to jest ważne, takie nieformalne spotkanie, nawet jeśli to nie jest szczyt? Czy powinniśmy brać udział w takich spotkaniach i zabierać głos, gdzie się da? Czy nie? Zaczynając lekko anegdotycznie, to myślę, że słyszą tutaj głosy panów z Platformy i z PSL-u, to redakcja pewnego programu telewizyjnego niedzielnego dotknęła z ulgą, bo panowie tak często mówicie o tym, że bojkoty nie mają sensu i kto nie jest przy stole, ten nie ma racji. Trzeba zawsze siedzieć i mówić. Ja to rozumiem, że wszystkie bojkoty medialne w tym momencie zostały odwołane. Ja bym Rachonia do Unii Europejskiej nie powiem. Telewizja na szczęście nie podejmuje zaraz żadnych decyzji. Natomiast jeśli chodzi o Unię, no to jest kilka tutaj elementów. Po pierwsze, mi rzeczywiście też bardzo nie podoba się taka metoda, której kiedy nie można użyć normalnej procedury formalnej, tak, której powinna być procedurą decyzyjną w Unii, stosuje się różnego rodzaju triki, bypassy, jakieś spotkania nie wiadomo o jakim charakterze jest, jak zwoływane i po co. właśnie po to, żeby nie skonfrontować się z rosnącą opinią w Radzie Europejskiej, tej, która decyduje o tych sprawach, przynajmniej powinna formalnie decydować, które są niezgodne z linią Komisji Europejskiej. Zapraszamy, byli wszyscy, panie ministrze. Więc robi się jakieś bypassy. Potem mnie jeszcze bardziej zaniepokoiło to, jak dowiedziałem się, że Włochy, które nie chciały pojechać do na to spotkanie przez kanclerz Merkel, zostały przekonane zmuszone. Zmuszone, ale też przekonane faktem, że tam, wiesz, jakieś były dokumenty na stole postawione, to nieważne, ważne, żebyście byli, bo chodzi o to, żeby pokazać, kto jest, a kogo nie ma. Więc w ogóle dokumenty w ogóle nie mają żadnego znaczenia, chodzi o czystą politykę. Myślę, że rzeczywiście chodzi wyłącznie o kwestię dzisiaj pilnej niemieckiej potrzeby kanclerz Merkel uratowania swojego własnego losu wewnątrz Niemiec, bo migracja dzisiaj przede wszystkim nie tylko dzieli Europę, ale także dzieli poszczególne państwa i to ona się coraz bardziej staje nerwowym i jakby ogniskuje spór polityczny w większości krajów europejskich dzisiaj, te, które przyjęły imigrantów, w tym w Niemczech. Kanclerz Merkel potrzebuje gwałtownie jakiegoś podparcia europejskiego, dlatego ten de facto ten szczyt jest zwołany na potrzeby wewnętrzne polityki niemieckiej. No to pytanie jest, czy rzeczywiście to wszyscy jest powinni... Szczyt. Znaczy, no spotkanie, tak? Czy wszyscy rzeczywiście powinniśmy jeździć do Brukseli po to, żeby ratować wewnętrzną politykę w Niemczech, bo tak naprawdę to jest, taki jest sens tego spotkania. Ale jakby premier pojechał, to by ratował wewnętrzną politykę Niemiec? Pierwszy raz chyba. To, jak powiedziałem, ten instrument nie jest instrumentem, który jest do potrzeby unijnej, on jest na potrzeby dzisiaj kryzysu wokół problemu migracyjnego, który występuje w krajach europejskich, a nie jest, bo na potrzeby europejskie to mamy wszystko przecież zorganizowane i ten harmonogram jest znany, tak? Będzie Rada Europejska na ten temat się spotka i tam wszyscy mamy równe zdanie i każdy przedstawia swój stosunek, więc ja uważam, że naprawdę utrwalanie sytuacji, w której Bruksela służy do zwoływania jakichś spotkań po to, że jeden czy druga stolica poprosi o to i to nie ma nic wspólnego z prawem europejskim, ani z procedurami i decyzjami instytucjonalnymi Unii Europejskiej, to jest niedobrą praktyką i ona się nie może utrwalić, więc uważam, że lepiej w tej złej praktyce nie chciałem bardzo zapytać, panie redaktorze, jedną rzecz przedstawiciela rządu i przedstawiciela pana prezydenta. Ale to ja mam jakiś plan, sposób potraktowania problemu migracji w tej chwili będzie metodą na przyszłość, to znaczy w sprawach, których nie będziemy się zgadzali z wstępnymi stanowiskami Unii Europejskiej, będziemy ogłaszać, że się nie zgadzamy z Pragi, czy Budapesztu, czy z Warszawy i następnie nie pojedziemy bronić polskiego stanowiska, czy też będzie taka metoda działania? Proszę odpowiedzieć tak, czy nie. Wyobrażam sobie, jakby to było przy pracownikach delegowanych na przykład. Będziemy konsekwentnie bronić naszej polityki, dlatego że to przynosi dobre efekty. Ale pytanie w 2015 roku tylko Polska i Węgry prezentowały określone stanowisko wobec przymusowych relokacji, wobec migrantów. Dzisiaj co najmniej połowa krajów Unii Europejskiej. Ale nie mamy czasu, pytanie było. I dlaczego tak się stało? Właśnie dlatego, że nie chcieliśmy, aby nas tylko poklepywano po plecach, tylko artykułowaliśmy swoje zdanie odważnie i asertywnie. Nie zawsze trzeba wszędzie być. Czasami nieobecność też jest elementem. Będziemy po prostu działać skutecznie w zależności od tego, jak dana sytuacja tego wymaga. Pytanie było wymijające. Do pana też było to pytanie. Odpowiedź była wymijająca. Znaczy tak, odpowiedź, przepraszam, tak. Nie, była precyzyjna. Kierujemy się polską racją stanu. Króciutko, panie ministrze, bo chciałabym też zadać pytanie. Czy przewidujecie podobne zachowania w innych sprawach, w których Polska się nie zgadza z wstępnymi stanowiskami Unii Europejskiej? Cieszę się, że dzięki aktywnej polityce rządu w zakresie kwestii migracyjnej w Unii Europejskiej dzisiaj jest coraz większa ilość państw popiera stanowisko nasze wyjściowe. Tak na to trzeba spojrzeć, że metoda zastosowana jest metodą skuteczną. Wręcz być skutecznym, a skuteczność polega na tym, że coraz więcej krajów popiera stanowisko, które Polska zaprezentowała na początek jako własne, rzeczywiście wtedy samodzielnie. A teraz zbieramy do tego koalicję i to na tym polega skuteczność, a nie na formie. Proszę panów, 3 lipca wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym. Pani prezes Małgorzata Gersdorf nie wystąpiła do prezydenta o zgodę na przedłużenie możliwości orzekania. Co będzie w sytuacji, kiedy część prawników, wśród nich sama profesor Gersdorf, uważa, że obecna pierwsza prezes pozostaje na swoim stanowisku do końca kadencji określonej w Konstytucji bez względu na wiek emerytalny. Czy to może być jakiś problem? Czy będzie to jakaś dwuwładza? Będzie jakaś władza podziemna? Nie wiem, no już troszkę z przymrużeniem oka na to patrzę, ale sprawa nie jest taka niepoważna. Michał Dworczyk. W Polsce prawo jest obowiązujące dla wszystkich. Sędziowie są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym ustanowione przez parlament prawo i podpisane przez pana prezydenta również obowiązuje sędziów, więc mam nadzieję, że wszyscy sędziowie tego prawa będą przestrzegać. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy dane prawo jest zgodne z konstytucją, są określone tryby, jest Trybunał Konstytucyjny, można skorzystać z tej drogi. Ale i jak pan wie, panie ministrze, to nie chodzi o to, że ktoś ma wątpliwości, tylko nie ma możliwości. Jest taka grupa prawników, która uważa, nie ma co do tego wątpliwości, że konstytucja jest w tej sprawie ponad no ustawę. No tak, tylko jeżeli my w tym studiu stwierdzimy, że jakaś ustawa jest zgodna albo niezgodna z konstytucją, to znaczy, że możemy od jutra zacząć nie stosować się do przepisów? No nie, tak nie jest. Jest pewien porządek prawny, który wszyscy powinni w Polsce przestrzegać i ja mam nadzieję, że wygra tutaj odpowiedzialność, a nie jakieś potrzeby polityczne czy chęć wywołania awantury politycznej. I że wszyscy będą, sędziowie również, pani prezes Gersdorf również, szanować obowiązujące w Polsce prawo. Rafał Grupiński poczeka, ponieważ zadawał pytania poza kolejnością, to teraz będzie Jarosław Kaliński. Nie byłoby tej naszej dzisiaj dyskusji, nie byłoby postępowania na temat polskiej praworządności i Komisji Weneckiej i innych wypowiedzi na temat stanu praworządności w Polsce, gdyby, tak jak pan Dworczyk, minister przed chwilą powiedział, stosować prawo. Gdyby pani premier zgodnie z tym, co zapisane było w prawie, w konstytucji, opublikowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, tak naprawdę wyboru sędziów, to mielibyśmy państwo praworządne. Przewróciliście tą praworządność, a dzisiaj macie pełne usta praworządności. Ale pytamy o konkretną sprawę. No ale to jest właśnie ta konkretna sprawa. No jeżeli ktoś opowiada, że trzeba stosować prawo, a doprowadził do wywrócenia porządku w ogóle konstytucyjnego w Polsce, no to mamy tego skutki. To, co się stanie, jak ktoś czeka, że ktoś tam przyjdzie z policji i będzie, że tak powiem, panią Gersdorf usuwać siłą, no to naprawdę... Nic tak nie powiedział. No nie, no ale to się niektórym tak wydaje, że tam będzie okupować ten swój pokój. Nie będzie. Natomiast myślę, że z honorem do końca, do ostatniego momentu będzie swoją funkcję wypełniać i nie da się złamać takim mową, że proszę bardzo, bo tu większość takie prawo podjęła. Większość wszystko może w tym momencie podjąć każdą decyzję, ale to demokracja na tym nie polega. Co dalej z panią sędzią? Marek Jakubiak? Proszę państwa, my już mamy taki przykład. Ja bym tutaj nie obawiał się dwóch bytów, bo takie dwa byty już istnieją dzisiaj. Na przykład w Ministerstwie Obrony Narodowej pan minister Macierewicz nie pracuje w MON-ie, a dalej na Klonowej siedzi. Ale pan minister jeździ jest samochodem, żandarmeria go... podkomisji. To jakby nie jest ciało Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie rozumiem tego faktu. Natomiast jeżeli drugie będzie w Sądzie Najwyższym podobne, no to ja to tak widzę, że pani Gersdorf będzie też limuzynę dostanie, też gabinet dostanie i będzie sobie jeździła, ile będzie chciała i tyle. Natomiast powiem tak, Kukiz 15 w grudniu i to jest taka trochę dwulicowość, ja zaraz wyjaśnię, o co mi chodzi. 8 grudnia, taka poprawka 47 była zgłaszana, wtedy, kiedyśmy procedowali te ustawy, żeby zostać przy kadencyjności pani Gersdorf. I proszę sobie wyobrazić teraz, kto był przeciw. Prawo i Sprawiedliwość, Nowoczesna się wstrzymała. Kto jeszcze był przeciw? Platforma Obywatelska. A po co? Po to, żeby teraz krzyczeć móc. Więc myślę sobie, że ta dwulicowość po prostu musi być obnażona, nie? To będziemy obnażać, proszę bardzo. No. Marek Jakubiak obnaża dwulicowość. Tak. Niech się tłumaczą teraz. Rafał Grupiński. Tak. Niech się tłumaczy, proszę. Za przeproszeniem, mieliśmy w tej sprawie swoje projekty ustaw i próby obrony konstytucji. W tej kwestii akurat w sprawach Kukiz 15 głosował razem z PiS-em i wielokrotnie wspólnie łamaliście konstytucję, tak, więc nie pan teraz nie opowiada ale takich rzeczy. Jeśli natomiast chodzi o tę konkretną sprawę, jeśli chodzi o panią prezes Sądu Najwyższego, no to oczywiście mamy do czynienia z ewidentnym złamaniem konstytucji. Nie ma takiej zasady i wiedzieli o tym starożytni Rzymianie, że prawo nie działa wstecz. Jeśli została pani prezes Gersdorf wybrana na 6-letnią kadencję zgodnie z zapisem literalnym w konstytucji, to przez te 6 lat tym prezesem Sądu Najwyższego, niezależnie od innych zmian, które można wprowadzać na poziomie ustaw poniżej konstytucji, musi pozostać. I to jest oczywiste. Niestety zarówno Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana ze złamaniem konstytucji, bo jak wiemy, traktaty europejskie mówią, że połowa co najmniej składu KRS-ów powinna być wybierana przez sędziów, a tu wszyscy zostali wybrani przez polityków. Tak samo wyrzuca się w istocie pod pretekstem obniżenia wieku. Ja nie pytałam, czy powinna pozostać, czy nie powinna, bo znam pana Platformy, tylko co jest w takiej sytuacji, kiedy nie wszyscy tak uważają. No moim zdaniem będzie decydować o tym, co się wydarzy na Gasiła, tak? Czyli będzie decydował PiS. Mówiąc krótko, będziemy mieli do czynienia z fatalnym wydarzeniem. Panie ministrze, niech pan sobie nie żartuje. Nie mamy dużo czasu. Jeszcze jest Paweł Rabie i pan minister. Także bardzo proszę kończyć. W historii Rzeczpospolitej, w przyszłych podręcznikach, ten dzień 3 lipca będzie zapisany czarnymi zgłoskami i wszyscy panowie politycy z PiS-u będziecie tam zapisani po prostu w bardzo fatalnym kontekście. Króciutko, Paweł Rabiej, dlaczego Nowoczesna nie poparła propozycji Kukiz 15? Oni się wstrzymali, bo to już historia jest. To już historia jest. Ja natomiast o czymś innym. Ja mam takie ludzkie skutki zbierają. Ja mam takie ludzkie oczekiwania wobec pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Gersdorf, i wobec innych sędziów, którzy nie zwrócili się do prezydenta o to przejście w stan spoczynku, żeby oni przychodzili do Sądu Najwyższego, do pracy, dlatego że konstytucja gwarantuje im 6-letnią kadencję. Niech zjawiają się tam codziennie rano, tak, aby pełnić swoje obowiązki, i niech PiS spróbuje ich nie wpuścić. Niech ci kolejni sędziowie spróbują ich nie wpuścić. I niech świat zobaczy, jak traktuje się w Polsce praworządność i sędziów Sądu Najwyższego. Chciałbym to zobaczyć, naprawdę. Chciałbym zobaczyć tę sytuację. Chciałbym zobaczyć tę odwagę zamiany Sądu Najwyższego w wydmuszkę, tak jak zamieniono Trybunał Konstytucyjny i KRS. Minister Krzysztof Szczerski, co będzie po 3 lipca, jak pan myśli? No, będzie obowiązywać prawo w Polsce. Które uchwalił demokratycznie wybrany polski parlament. Natomiast sytuacja jest o tyle paradoksalna, że z jednej strony, tak, ta sama pani sędzia Gersdorf wystąpiła na podstawie tej samej ustawy o zgodę na wykonywanie zarobkowej pracy poza funkcją pierwszego prezesa Trybunału Sądu Najwyższego. Więc powyższym uznała tę ustawę, skoro na jej podstawie wystąpiła do prezydenta o zgodę na wykonywanie dodatkowej pracy zarobkowej. Ten przepis nie był sprzeczny z konstytucją. Jednocześnie dzisiaj mówi, że ta ustawa jej nie obowiązuje. To jest po pierwsze. Po drugie, 13 sędziów Sądu Najwyższego zgodnie z tą ustawą wystąpiło do prezydenta o możliwość dalszego orzekania po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pani sędzia Gersdorf nie wystąpiła. Ustawa mówi bardzo wyraźnie o tym, i to jest przesłanka lex specialis, oczywiście o tym, że każdy może pełnić funkcję w sądownictwie do wieku emerytalnego. No, jak ktoś osiąga wiek emerytalny, to oczywisty sposób, że albo występuje zgodnie z tą ustawą, jak to byli to 13 innych sędziów, o przedłużenie możliwości orzekania. I taka możliwość istnieje. Przecież prezydent także po zasięgnięciu opinii KRS-u. A czy przedłużyłby taką możliwość pani profesor Gersdorf? Prezydent wnioski, które spłynęły od sędziów, skierował do opinii KRS-u i na podstawie opinii Krajowej Rady Sądownictwa podejmie decyzję o tym, że czy... Niestety już... Nasz czas się skończył 20 sekund. Problem polega na tym, opozycji dzisiejszej, że ponieważ... Nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Są wszystkie instytucje. Nikt nie skierował do Trybunału. I nie ma też... Spokojnie. No właśnie, jak państwo... Sami sobie wybraliście możliwość... Minister Krzysztof Szczerski, Rafał Grudziński, Michał Dworowski, dzisiaj dzień ojca wszystkim, Tadeusiom. Miłego dnia państwu życzymy. Opozycji życzymy, żeby wyszła z pułapki, którą sama na sobie zostawiła. Do widzenia, Beata Michniewicz, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Do lodówki stówki wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup zestaw Beko, piekarnik z funkcją Split & Cook oraz płyta indukcyjna z polem Flexi za 3098 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo.